लगा लूंगा, उस रेशमी मुखड़े को आंखों में छुपा लूंगा, उस चांद के टुकड़े को सीने से लगा लूंगा, उस रेशमी मुखड़े को आंखों में छुपा लूंगा। कोई ना कोई